Nie bądź naiwny, przecież wiesz, tu wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, tu wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Nie ma dziś nie polityki. Nie ma dziś. Chcesz zabrać mnie dobrze. Wszystko co mówisz, wszystko o czym teraz śnisz, mówisz szeptem, mówisz cicho. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, tu wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Kogo kochasz i w co wierzysz, czy stoisz tam, gdzie powinieneś, mówisz szeptem. Wszystko to, co otacza cię, wielki wybuch, siarki, deszcz, czym się zachwycasz, mówisz cicho. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, tu wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Nie ma dziś. Stoisz wśród martwych zwierząt i zatrutych rzek, wyciętych drzew. I już wiesz. Nie ma dziś. Nie ma dziś. Nie polityki. Nie polityki.